www.attableek.com, The Reviver of Iman. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. دوستوں میں لوگوں, آپ نے کہا کہ کوئی نصیحت کر کے دعا کر لو, تو کچھ ہی کہا ہے تو میں کچھ ہی بیان کروں گا ان شاء اللہ. یہ آیت ان کے پڑھنے سے ذہن میں آئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا فرمایا ہے, جیسے کوئی اچھی چیز یاد نہیں آتی ہے تو کہا جاتا ہے تو کوئی یہ چیز عملہ ہم نے دیا, مکان دے دیا, زمین دے دیا اور کپڑا دے دیا, تین سب چیزوں کا ذکر وہاں نہیں تھا. وہاں ذکر تھا کہ ہم نے آپ کو قرآن دیا, ہم نے آپ کو علم دیا, ہم نے آپ کو شرح صدر دیا. یہ خصوصیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش معاملہ پیش آیا, انہیں میں سے ایک یہ بھی ہے مختصر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک, ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. اس کا ترجمہ علم میں کیا ہے, علم علم سے کھول نہیں دیا. بہت بڑی بات ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ بطور احسان جتلانے کے فرما رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور احسان جتلائیں گے. جیسے کہا تھا ہم نے تم کو بڑا کوٹھی نہیں دیا, بڑا زیادہ نہیں دیا, بڑا دولت نہیں دیا, کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں نہیں گئے کہ آپ کو میں نے اتنے زیادہ نہیں دے دیا. وہاں تو کچھ یتیمی اور غربت صحیح نہیں, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا جگہ وہ جگہ کا آئین پاکنا, ہم نے آپ کو آئے پائے تو غنی کر دیا. اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ کا آئین پاکنا, ہم نے آپ کو فقیر پایا, نادان پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. معلوم ہوا کہ جو آدمی نادان ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, اللہ کی خاص توجہ ہوتی ہے, اور ظاہر بات ہے کہ جب نادار ہے تو اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوئی, تب اللہ کی دورہ متوجہ ہو جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ذاکر شریف ہے, آتا ہے کہ کوئی وقت ان کا ذکر سے خالی نہیں ہوتا, یعنی سے موجود ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کو عائل یعنی نادار نہیں پایا تو ہم نے آپ کو غنی نہیں کر دیا. اے بیمار خدیجہ, شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ خدیجہ کے مال سے ہم نے غریب کر دیا, تو بعد میں سسرال سے بھی اتنا ذہن میں آتا ہے کہ آدمی غریب ہو جاتا ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وہ وجہ کا آئلن بھاگنا, ہم نے آپ کو نادار پایا تو ہم نے آپ کو غریب کر دیا. وہ وجہ کا والن پہنا, ہم نے آپ کو حیران و پریشان پایا, بالوں بغا کر دیا. وہ وجہ کا آئلن بھاگنا, یہ ہے اور ہمیں آپ کو گمراہ پائی ترجمہ نہیں کرنا چاہیے, हमने आपको परेशान पाया, हैरान पाया अपनी तलब में। जहां तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करना चाहते थे, कभी जिक्र तो नाम हुआ नहीं, तो कुछ तो पहले से जो जिक्र चले आ रहे थे उसी बस किया करते थे। पहले ही से छुपे छुटे हुए थे अल्लाह ताला के, इस वजह से नबूवत नहीं मिली थी, उस वजह से भी जिक्र शुरू का सिलसिला जारी था। लाता खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में दर्शन ले आते थे, वही जिक्र ही जाते थे। गारे हिरा, गारे हिरा जो लोग गए हैं जानते हैं, कितनी इत्मीनान की जगह है और कितनी मुशक्कत से जाया जाता है। अब भी मुशक्कत है उसके जाने में, अब भी मुशक्कत है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उसी में जाते, कई कई दिन रहते थे दीन के लिए मेहनत मुशक्कत, कई कई दिन रहते थे। आपकी साहबदानियां उनको खाना पहुंचाती थी, अब देखिए लड़कियां हैं बच्चियां हैं वो खाना पहुंचाती, कभी खुद तशरीफ ले आते थे वसल्लम, और कभी बच्चियां ले आती थी पहुंचाती थी। अम्मा क्या कर रहे थे, तिजारत कर रहे थे, खेती कर रहे थे, नहीं जिक्र कर रहे थे, जिन्हें काफी मनमोहन है मन इसके लिए। यहाँ हमारे दादा हमारे खेती हम लोग हैं जलाल पर, दादा के देर राजी थे रास्ते में, 10-11 बजे तक हम खाना नाश्ता लेके दादा खेत पर जाते थे, तो खेत पर जाते थे, जिक्र की जगह नहीं जाते, खेत पर जाते थे। लेकिन दादा भी हमारे कहते थे, ए बाबू तू पढ़ा ये मत करना, तुम ए बाबू तू पढ़ा, कभी बैल को पानी भरा जाता ना ग्राम में, लेकिन लायक हो गया था कि किसी तरीके से पानी बांध लेता था, उस समय कहते ए बाबू तू पढ़ा कर। दोबारा मैं इस पर कह रहा हूं कि वो खेती में नहीं थे, हुजूर सरकार लेकिन तजारत में नहीं थे, उनकी साहबजादियां खाना ले जाती थी, लेकिन जिक्र भी थी, लेकिन क्या अहमियत मालूम ही नहीं, अल्लाह की याद की अहमियत मालूम ही, जो जाकिर वो भी कुछ काम कर रहा है, जो तजारत कर रहा है वो भी काम कर रहा है, जो खेती कर रहा है वो भी काम कर रहा है, जो जिक्र शक्ल में वो भी एक काम है, मरना फारिग नहीं है। ये वाक्य सुना, एक बादशाह ने कहा अपने किसी की ये छड़ी ले जाए जो सबसे अलग देखू तो उसको दे देती, इसलिए सब चीज बहुत सोचती है, कहा कि जो ये छड़ी छड़ी भाई लाठी करी आशा जो छड़ी नहीं समझते लोग मैं जानता हूँ नहीं, जो कहा जो सबसे ज्यादा बेवकूफ हो उसको ये लाठी दिया और छड़ी दिया। ढूंढा देखा सब तकलीफ नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा था, उसने कहा भाषा का जो सबसे ज्यादा बेवकूफ हो उसको देखा सब है, कोई नहीं मिला। जब बादशाह बीमार हुआ बहुत पता लगाते रहे और बहुत आखिरी वक्त है वो छड़ी गई है, हम भी एक बादशाह से वो जो हुक्म किताबी करनी है हमको घरों पर पहुंचा दिया, कहा हजरत आपका हुक्म था जो सबसे अधिक बेवकूफ हो उसको ही छड़ी दिया है, मैं आपको सबसे अधिक बेवकूफ समझता हूँ, जा रहे हैं अल्लाह के यहाँ कोई आपको तोहफा नहीं है, कोई सरवाया नहीं। ये इस पर मैंने कहा है नहीं कि वो जिक्र कर रहे थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख और उनकी साहबजादियां उनको पहुंचा रही जाती है, इसी जिक्र की भी अहमियत हुई और पहचाने वालों की भी अहमियत हुई। इसी के थे क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में इतनी जगह नहीं थी कोई जिक्र कर लेते, कोई कोठरी नहीं थी, लेकिन नहीं दिल की एक सुई के लिए दिल जमाई के लिए वहां जाते थे, इतनी मुश्किल बजा कोई गया उसे जानता हुआ कि मुश्किल बहुत जमाई गया। जिक्र वो चीज है जिसमें मुश्किल बर्दाश्त की जाती है और जिक्र वह चीज है कि उसके औलाद उसकी मदद कर रहे हैं, ये नहीं कहते कि अब्बा बेकार काम का बना है, बहुत बुनियादी मसला इस पर चल रहा है। सब बच्चियां भी मुतमिन थी कि अब्बा जो जिक्र कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अब्बा हमारे मुशक्कत से वहां पहुंचते हैं, फिर हमको मुशक्कत मुशक्कत कहीं नाश्ता भी बोझा चाहिए हमको वहीं पर नबूत मिली और फिर गया यही पर मैं कह रहा हूँ है कि जिक्र शक्ल जो करता है वो बेवकूफ नहीं है अल्लाह ताला के उसका मकाम है आज भी शायद बयान किया होगा कि मैंने गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार तो अल्लाह ताला को अल्लाह याद कर अल्लाह कहना दुनिया माफिया बेहतर समझो जो महीना में सुनते थे मैंने कहा थोड़ा सा गंगोही कहते एक बार तो अल्लाह कहना दुनिया माफिया से बेहतर समझो इसे जिसको जितना मौका मिले कर लेना चाहिए थोड़े पर इतफा करना चाहिए अल्लाह थोड़े को भी बढ़ा देता है ये वहां का वही फरमाते एक मत अल्लाह अल्लाह है बाकी है खत्म होने वाला नहीं है तो अल्लाह का नाम भी बाकी है जिसे अल्लाह कहा दिल पर उसका असर हुआ वो बाकी है वो कभी खत्म नहीं होगा बोला जिक्र अल्लाह अकबर अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है हर एक वर्ष में बोला जिक्र अल्लाह अकबर जिसको माना तो चलते फिरते भी कुछ अल्लाह अल्लाह कहने की तौफीक हो गई बहुत कुछ उसको मिल गया आप तजारत के लिए जा रहे हैं जरा अल्लाह अल्लाह कर सकते हैं आते हैं लोग पूछते हैं अल्लाह जो चाहता भी अल्लाह कह लो सुभान अल्लाह कह लो बंदे का काम यह है जब कोई बड़ी चीज आए अल्लाह अकबर कहे जो कोई परेशानी का काम है नारिल्ला पर है कि नहीं कोई अच्छी चीज है सुभान अल्लाह उनमें है कि नहीं कहते जो सात इन कलमात पर कलमात पर मुदाओमत करे उसके लिए सादत की बात होगी दोस्तों बुजुर्गो हमको जो अल्लाह ने मौका दिया कुछ न कुछ इसको सर्व करना चाहिए अल्लाह की जिक्र शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानदान में मारा जहां जाते थे सब कुछ चुनाते थे क्या है इलाहाबाद पूरा मुतासिर हो गया हमारा 24 घंटा पूरा वाता है जैसा जिक्र शरण हमने देखे नहीं हम लोग लेट आते थे लेकिन जो लोग जाते थे जिसके बाद सोते ही नहीं दूसरे गए कहा कि इधर ही थे गुजरात के और फिर ये बड़ी शहादत हम लोग भी है अहले गुजरात से ये रात जाते हैं रात रात जिक्र करते हैं रात रात तिलावत करते हैं जिक्र दादा मामूल ने तिलावत करते जाते हैं ये शहर वालों को बहुत असर अब समझने लगे कि ये भी कोई चीज है जो इसके लिए ये लोग आते हैं जिंदगी हमारे साथ क्या है आदमी है कोई इसका ठीक नहीं कब क्या हो जाए कब किसको कैंसर हो जाए जब किसको बुजुर्ग मन अजीब होता है बुजुर्ग मन बेकार हो जाता है आदमी इस तरह पड़े जहां पानी जिंदगी को थोड़ा सा अल्लाह के जिक्र डाल जाती है बाकी हो जाएगी जिंदगी जो बाकी के साथ हो जाएगा बाकी रहेगा इसी में अभी लिखा हुआ है कि एक दिन की मजलिस हजारों साल की मजलिस से बढ़ गए हैं क्योंकि तुम्हारी दुनियावी जो मजालिस है वो पानी है वो अल्लाह का नाम अल्लाह बाकी अल्लाह का नाम बाकी कहीं मैंने व्याख्या समझते जाते हैं कि मैंने कहा देखो अल्लाह में जो भी लिखा है कि किसी का कुछ एतबार नहीं यानी लिखा बीवी का भी एतबार नहीं कब जाकर क्या जरूरत हो जाए ये अल्लाह से ताल्लुक में कोई धोखा नहीं है उसमें ताल्लुक और फिर लिखा एक जरूरी है कि हाँ एक चीज पर किसी का एतबार किया जाता है जो अल्लाह के लिए कोई दोस्त हो तो चूंकि अल्लाह बाकी तो दोस्त भी बाकी रह सकता है तुमको अल्लाह बाकी तो अल्लाह से मोहब्बत भी बाकी हमारे हजरत महाशाह फरमा रहे थे बहुत कि अल्लाह बाकी अल्लाह की मोहब्बत भी बाकी हर मोहब्बत खत्म हो जाएगी लेकिन अल्लाह की मोहब्बत चूंकि बाकी है वो मोहब्बत वहां भी बाकी रहेगी और उसका नतीजा होगा जन्नत में जो महबूबी के साथ जन्नत में पहुंच जाओगे इस बिना पर बहुत तवील नसीहत है लेकिन है अल्लाह ताला हम लोगों को लगाए थोड़ा सा तस्बीहात से पढ़ लो सुभान अल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह मामूली चीज है कहते हैं हुजूर ने एक बहुत مسند حمیدی ہے ورنہ علامہ بخاری کو وہ تھا حمیدی, انہوں نے اپنی حدیث اپنی کتاب کو اس قدر کیا ہے کہ دس مرتبہ سبحان اللہ, دس مرتبہ الحمد للہ, دس مرتبہ اللہ عمر, اسی مرتبہ ہوا نا, یہ بھی ایک روایت ہے, تینتیس تینتی کیا ہے دس, یہ بھی ہے حمیدی نے اسی پر ختم کیا آپ نے, اور رات کو سوچا سبحان اللہ تعالیٰ وہاں پورے کر دیا, پڑھنے سے یہ نہ یہ ہوگا, ہم نے نقل کیا قابل لوگوں نے, یہ اس کو فضیلت ہوگی, کہا لیکن کرو گے نہیں, خود نے خود فرما دیا کہ تم کرو گے نہیں, اتنا کتنا ہے ابھی دس مرتبہ وہ ہے تیس مرتبہ بس, اور اب میں سو مرتبہ اتنی ہے, کہا بہت آسان ہے, کرو گے نہیں, جب کرنے کو ہوگا تو کوئی بہانہ نہیں کرائے گا, نیٹ کا یا کسی کا چھوڑ دو گے, یہ اردو نے فرمایا, لیکن اگر کرو گے تو جنت کیا مشکل, جنت کے لیے اتنا آسان, جسے اور بھی ہے وہ بزرگ رحمان وہ اطرم الطعام وہ اب سلام تب خون جنت میں سلام, یہ تو کام مشکل والا ہے, لیکن یہ کیا ہے رحمان کی عبادت کرو, کبھی کھانے میں گجاوت کر دیا کرو, اور سلام کی اچھا سلام کیا کرو, یہ عبادت تو مشکل ہے, ارے اس کی جگہ پر کھانے کی لا لو, مخلوق کو راضی کر لو, یہ بھی کہتے سلام ہی کر دیا کرو, اب سلام کبھی کہاں ہے, مکے میں گھومتے رہتے ہیں لیکن سلام بھی جواب ٹھیک کریے, گھوم رہے ہیں حرم میں گھوم رہے ہیں, یہ نہیں بچ رہے ہیں گزرا جاتے ہیں, ارے سلام جواب کر دو, یہ مہم کا ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو تین تعلق ہیں ہم لوگوں کا, اللہ سے, اللہ کے رسول سے, اور لوگوں سے, اللہ کا تعلق جوڑو نماز کے ذریعے سے, اور حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑو درود شریف کے ذریعے سے, اور لوگوں سے تعلق جوڑو سلام کر کے, سلام لوگوں سے تعلق جوڑو سلام سلام کرو گے, یہ بھی بہت کہتے تھے کہ دیکھو کتنی دشمنی ہو کسی سے, ایک وجہ تم سلام کرو گے تو رک نہیں کرے گا, یہ بھی کہتے تھے بہت نماز یہاں, ایک آدمی تو کرو گے تو توجہ نہیں کرے گا, دو مرتبہ کہیں کچھ نرم ہو جائے گا, دوسرے مرتبہ کہیں کیا بات, تین چار مرتبہ ٹھیک ہی ہو جائے گا, نکلتا کوئی سارا سب سے پہلے سلام کرام چھوڑ دیتا ہے, زندگی گزر جاتی نہیں کرتا, اس جناب بھائی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, آپ نکال کچھ رہتی ہے تو جو ہمارے ذہن میں مولانا کی برکت آئی وہ بتلا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعمال شریعہ یاد نہیں, کم سے کم اس کا عقیدہ رکھو, اس کی اہمیت رکھو, ذہن میں رکھو, چاہے نماز بنا رہے ذہن میں ان شاء اللہ اس کا بھی سواب ملے, یہ ذکر قلبی ہے, ذہن میں رکھنا کہ ہم کو موقع ملے گا تو ہم ذکر کریں گے, یہ بھی ایک ذہن قلبی ہو گئی نہیں, اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا اسی کو بیان کیا, علم نشرح لک صدرک, ہم نے آپ کے سینے کھول نہیں دیا, معلوم کوئی بڑی چیز سب تو کہہ رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے سینے کھول نہیں دیا, یہ اس کو کیا کہتے ہیں, بولیے بطور امتحان وطن احسان جتلانے کے لیے امتحان کرنا چاہتا ہے, بطور امتحان کیا ہے کہ ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں دیا, یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو یہ پہاڑی نہیں دے دیا, وہ پہاڑ کو سنا کر کے نہیں دے دیا, ہم کو یہ بس یہ الگ نشرہ کر صدر, ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا, معلوم ہوا کہ شرح صدر بڑی چیز ہے, سینے کا کھل جانا بہت بڑی, اسی کی دعا کیا ہم موسیٰ علیہ السلام نے, رب اشرح لی صدری, حضور کو تو دیا گیا ہے, حضور کی بڑائی حضور کو خود عطا فرمایا, اور موسیٰ علیہ السلام کو مانگنا پڑا, یہ رب اشرح, اس میں ان کی تنقید نہیں ہے, اپنے نبی کی تھوڑی سی دل ہے, رب اشرح لی صدری, یہ اللہ ہمارے سینے کو کھول دیا, کھل گیا پورا, حضور کو حضور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مانگا, یہ تو بات ہے مانگا تب دیا, ہم تو بغیر مانگے آپ کو دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا, کس سے کھولا, علم دیا, علم یہ کھولا, علم اتنا کچھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ سارے عالم کا علم بنا دیا جائے تب بھی آپ کا علم بنا ہوا ہے, عالم کا وہ علم ہی کچھ اور ہے, انبیاء کو جو کچھ دیا گیا تھا وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, اونچے خوب احمد دارن سہار ڈالی, اونچے خوب احمد دارن جو معشوقی جو جاتے ہم نے چڑھا دیا, یوسف یوسف تمہیں عیسائی دے پہ गुरु अर्जुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर ऐसा इम्तिहान के कहा जा रहा है कि हमने आप कुछ हमने कुछ नहीं दिया लेकिन ये तो दिया उसी में मस्त फाका दिया परेशानियां दिया लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं कहा कि हमने आपको परेशानी दिया और फिर उसका दूर कर दिया ये सब कुछ नहीं कहा अल्लाह ने हमने आपको वो अल्लाह ने हार कर दिया अल्लाह दिया कर दिया अल्लाह ताला हम सब लोगों को ये नेमत है उसकी भी कदर करने की हमको रमजान दिया है मामूली बात है रमजान दिया अल्लाह ने मर गलते तुम भाई मोहम्मद अहमद आ जाते थे हमारे यहाँ कहा देखो अल्लाह कर दुआ करो भाई मालूम किसको रमजान मिलेगा किसको नहीं मिलेगा इतनी दुआ थे उन्हीं को नहीं मिला और मैंने कहा मौलाना को जिंदा रखी अल्लाह ये रमजान ही बयान कर दो तुम्हें ताकि ये बयान जारी रहे अपने मजे नहीं कहा लेकिन भाई जोश में कहा कि मौलाना को जिंदगी दे ताकि ये सिलसिला जारी रहे जिक्र के लिए जाते थे पहाड़ी पर कोई उसमें गया ही नहीं होता गा रहे पर ना गया हो तो चला जाए जरूर जाए हमने अब्दुल्ला हुए मैं क्या जाओ गाँव ने हम ना कुछ वहां जाओ अजीब पुल पुल सुकून मैंने इस पर बयान किया है कि गुरूर जिक्र कर रहे थे बच्चों की भी अहमियत थी कि अब्बा जिक्र कर रहे हैं मेरे ये आइए पहिए पिए क्या क्या करिए देहाती लोग ऐसे करते हैं एक औरत थी बहुत खास आदमी थे वो बेचारे इश्राक पर के आते थे तो बहुत कहते रहा चाय बना दो कहा देखो ये सब करना तो मस्जिद में रहो ना फिर खा देंगे जिक्र आके चाहे कोई जो हमारे मस्जिद बच्चों हमारे उन्होंने बनवाया लेकिन गए दूसरे मुल्क में फिर लोग कहते फिर घर नहीं गए मस्जिद ही में आ गए फिर इश्राक के बाद आए उसके अहमियत नहीं अगर वो 2000 लेके आते तब अहमियत नहीं पूरा चाहिए थी स्कूल में थी नहीं तो बच्चे जिक्र करने हमको क्या फायदा यह अहमियत की बात कर रहा हूँ मैंने तो बहुत काम थोड़ा सा कहा था ज्यादा हो गया लेकिन ये कि मुझे भी फायदा हुआ इस बात अपने कहने से हो गया वो आप भी बात कर बहुत बयान किया है सुनो बहुत घर सर ही सब मौजूद है बयान ही करता रहा मुझे बहुत फायदा हुआ कल भी बयान किया था बहुत लोग थे जिक्र शब्द पर बयान करने की तौफीक मिलती है खुल पर मैंने कल कहा भी गौर करो अल्लाह ताला ने रमजान भेजा है तकवा इख्तियार करने के लिए तकवा क्या है इंतसाल अवामिर वही तलाबे नवाही बुराई में बदला अच्छाई कर अब सोचो कितनी अच्छाई इख्तियार किया तुमने सोचना चाहिए क्या फायदा हुआ कहते हैं बीमारी दवा खाता भी जाए कोई फायदा हुआ नहीं गौर करो कुछ फायदा हुआ नहीं रमजान चला गया पूछो क्या तुमने अगर किसी ने कोई सरल बात कही उसके जवाब में नरम बात कही कि नहीं वो उसके उसे ईट मारा था आपने पत्थर मार दिया ये अब भी बहुत अच्छा जो की बात किसे ईट मारा बकर मारा लाके कोई मारे देना तो दो उसको केला वहां वो इतना बनियारी है ना वो लिखा बोल रहे कोई मारे तो को ढेरा तो दो उसको केला और ऐसी किस्म कई चीज हमारा गौर भी करना चाहिए हम एक बहुत बड़े डॉक्टर की कहने से बहुत बड़े अस्पताल में गए थे उससे हम निकले फायदा कितना हुआ गौर करेंगे आ जाएगा वरना 90 के हो जाओगे नहीं गौर करेंगे कुछ ही वैसे अंधे चले जाओगे बोला क्या वैसे अंधे बंदे थे वहां कुछ लेके जाओ सबसे बेहतरीन चीज अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत मोहब्बत और क्या है मोहब्बत और क्या अद्भुत आप अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए अल्लाह ताला हम सब लोगों को रमजान जो गया है उसको सोच करके कि हम इतनी इबादतों से गुजरे हैं कुछ तो बाकी रहे दस करते थे एक मंदिर दस पारा पढ़ते थे एक पर, एक पारा तो है मतलब एक पारा नहीं आधा पारा तो है आधा पारा पौ पारा तो है कुरान से तालु रखो और वो कहे वन सौ तालु बोलो जाते उसको छूते कुरान अनेक बन जाते हैं उसी में शुरू हो जाती नमाज नहीं पढ़ती ये उनका एक खास तरीका ये हम लोग की बनी सबके अंदर आगे बढ़ना और कुरान पढ़ना उनका खास तरीका है हम लोग अक्सर कोई जाने में धूप में उसमें सर्दी में कोई पढ़ने में वो मरते हैं हमारे मशाइख भी बहुत ज्यादा वो चीजों को नहीं करते अरब का जवान आगे बढ़ना आगे बढ़ोगे आगे जगह मिलेगी जन्नत घनी से आगे बढ़ोगे जन्नत में पीछे रहोगे पीछे कर दिए जाओगे इन हदीसों पर इन हकायक पर अमल की तौफीक दें और दिल में हम जगह दें तो जन्नत में जगह मिलेगी बस बैतुल्लाह शरीफ में जगह जन्तुल्फिरदौस में जगह उसके लिए बहुत ज्यादा तजारतर जरात ऐसी जरूरत है एक मत अल्लाह किसी अल्लाह ताला एक आह से जन्नत पहुंचा देते हैं है असा आह मुल्क दस्तों पाटो है हमारे लिए असा जो है आह है आह एक दिल से निकल गया पहुंच गया खुदा के अल्लाह सब लोगों को इन बातों पर भी अमल की तौफीक दे वह आखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन माशाल्लाह दो जगह मैं यहाँ आया हूँ दो जगह अल्लाह आपने बहुत माना इजाज का मामला किया अल्लाह सबको जरा खैर दे आप हजार तशरीफ लाए ये भी हमारे लिए एजाज की बात है इसके लिए आप लोगों को जरा दे तो मुझसे जो हो सका कहा अल्लाह मुझे भी उससे फायदा दे आप हजार को भी वह आखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन